Rec Play, concurs de maquetes d'IB3 Ràdio. El Rec Play és el concurs de maquetes d'IB3 Ràdio i ja no puc fer una cridada de apuntau-vos, però ja s'ha tancat el plaç. Ara el que podeu fer és votar els vostres grups favorits, les vostres propostes favorites. Es poden votar a la pàgina web musicaib.cat. Musicaib.cat, podeu votar els vostres favorits, perquè a més hi haurà un guanyador només del vot del públic, un guanyador del vot per internet. Això s'ha de saber, eh? I nosaltres tenim un dels participants. Es diuen Negre i Tres Colors, i els tenim aquí. Jaume Vergas. Bones tardes. I Rafael Gallent. Hola, bones tardes. Dos dels components de Negre i Tres Colors. I si voleu començar per presentar la resta de components, la resta de colors del grup. Dels colors del grup, molt bé. Bueno, la resta l'integren en Xavier Orestes, que toca la guitarra elèctrica, harmònica i bous, en Miquel Marquès, que és el percussionista i baterista, i en Xavier Marquès, que toca percussió i sons enregistrats que duim. Negre i Tres Colors sonen, quan s'ajunten tots aquests, així. Decidit avui i en què el cel és el perponent, corren i corren tots dos darrere el sol, corren i corren tots dos sense aturar, i quan la nit s'apropa sense dir res, que ara es tindran que separar, i una mora ho has quedat darrere el sol. L'amor d'una nina als 13 anys, quan els sentits floreixen. Això és l'estiu, cap a mitjorn. La mà envolta i envolta el cor, envolta els ulls. Pau i en pau als 13 anys, amb una mirada sense dir res, tots saben què volen. La pau té ara 13 anys ben complits, l'estiu blau al sud de l'illa Major. L'amor d'una nina als 13 anys, quan els sentits floreixen. L'encant d'una nina als 13 anys, passió per la vida, i en pau surt cada cop a l'espigó del petit moll repite, punt d'encontre per la quitè, somnis de lluna plena, on d'encontre pel qui té qualque cosa per comptar. I això és l'estiu, cap a mitjorn. La mà envolta i envolta el cor i envolta els ulls. La pau i en pau els tres anys. Amb una mirada o sense dir res, tots saben què volen. Tot és color, cap a mitjorn. Això és l'estiu. Envolta el cor i envolta els ulls. La pau i en pau els trets anys. Amb una mirada sense dir res, tots saben què volen. Així sonen Negre i Tres Colors. Una de les dels aspectes positius d'un concurs de maquetes és trobar-te sorpreses. D'on heu sortit? Ja fa molt d'anys que duim dins aquest món. Pues via desintegrants n'hi ha des de gent que hem tocat amb en Pere Plades Furnish, Art del Mar, La Burot, París la Nuit, La Isla, etc. Som gent que venim de lo que va ser tota la moguda dels 80 i bueno, i ara això és el material que feim. I que les heu vistes de tots els colors. De tots els colors. Precisament no? Fent aquest joc amb el grup que es diu Negre i Tres Colors. Dels temps de Furnish Time, és que... Han passat anys. Paraules majors, eh? Paraules majors. Els primers guanyadors de pop-rock varen ser. Efectivament, després va venir en Nasty. Nosaltres, com Art del Mar, vàrem ser cinques. I la Isla Cises. Cosa que demostra que no era un passatemps, la vostra, sinó que allà està la música. Està molt difícil el panorama ara mateix? Com ho veus, vosaltres, que les heu vistes de tant de colors? Bueno, jo el que tinc entès és que està bastant difícil per la gent que se dedica professionalment en el tema. No és el nostre cas, evidentment, però per si, per companys que tenim que se dediquen professionalment en aquest tema, la cosa està bastant estreta. Vull dir que la crisi també ha fet també aquest sentit i tots sabem que realment quan vivim aquest tipus de temps el primer retall que fan és dins l'àmbit cultural, no? I això és el que puc dir. I ara mateix, dins aquest projecte, quant de temps hi duis? Bueno, nosaltres hi duim d'haver 5 anys, no, Rafael? Sí, sí. Nosaltres ho feim com a teràpia. Nosaltres ens veiem una vegada per setmana. Hi ha gent que van a gimnàs, hi ha gent que van a psiquiatres i nosaltres ho conjuntant tot això, perquè no és més que un exercici físic es toca i també es dialogam una vegada per setmana i mos veiem, i fa 5 anys que mos veiem una vegada per setmana i de les 7:30 a les 12:30, que és fins on mos deixen el veïnat tocar, i també en els anys ja tenim un bon local d'ensai amb unes bones condicions per ensaiar, que és l'estudi d'en Jaume, i ho feim... Pues això seria probablement sempre dir el mateix, que nosaltres ho feim per divertir-nos, per dialogar, seria una bona... Dialogar amb música, que la música no és més que un diàleg, pues, i ho fem així, i no notem cap tipus de pressió, en el sentit que ho fem perquè mos agrada, i ara mateix nosaltres, ara estem escoltant això, però els primers sorpresos, tal vegada siguem nosaltres. Els primers sorpresos de resultat, que ara que mos han pogut gravar bé l'estudi d'en Xisco i que hem pogut compensar tot, pues els primers sorpresos són nosaltres. Hem d'apuntar que se refereixen a en Xisco de La Búsqueda. Sí, sí, en Xisco Albéniz. Que també és un històric, en Xisco. En Xisco també és d'aquest... Sí, també. És que tot queda entre gent que ja tenim... Com les monedes, saps? Les monedes que tenen el cul pelat, idò. Les monedes aquestes, pues, nosaltres... Portau molt de temps amb aquest projecte, però no sou un grup que se prodigui massa en directe. No, som com los ojos del Guadiana, nosaltres. Apareixem cada tant. Han fet, bueno, l'únic que han fet en qüestió de directes, un concert que van fer en el Teatre de Villafranca l'any passat. I després, per els nostres amics, duim per dos concerts l'estudi que tenim i anem presentant als amics el material, no? Aleshores, ja després d'aquests 5 anys, de tot aquest material que teníem recollit, per varen decidir enregistrar-lo d'una forma professional. En vàrem parlar amb en Xisco, en Xisco li va agradar molt el projecte i la veritat que el procés de gravació ha estat un procés idíl·lic en aquest sentit, perquè tant a gust ens han trobat ell com nosaltres, no? I això en definitiva és el resultat. I el tema de fer concerts tampoc vos interessa massa ara mateix? O si teniu ganes de presentar tot aquest treball? Sí, ara nosaltres volem presentar el que estem fent en el Teatre Lloseta. Mm-hmm. Estem pendent de finalitzar les dates, probablement serà final de setembre, principis d'octubre. I a més volem fer un projecte conjuntament amb el que està fent en Pere Pla darrerament, que toquen gent d'Oliva Trencada i que està musicalitzant poemes d'en Andreu Vidal i tot això, no? I aleshores pues, estem pendent un poc de tancar les dates, si podem avançar, que probablement serà a final de setembre, a principis d'octubre, on ja presentarem d'una forma oficial, per dir-ho de qualque manera, el material que estem fent. Nosaltres, en el mateix temps que toquem, duim projeccions, les projeccions treballem amb una gent que és en Toni Font i en Marta Zein, i són projeccions que hem anat fent i són interactives, és a dir, que a part d'unes imatges que tenim fixes, hi ha un càmera que en el mateix temps va gravant imatges i se van plasmant, juntant en les imatges que hi ha pregravades. És, diríem, un conjunt entre el que és música i el que és part visual. I en aquest material que dius que va gravant, el graven en directe durant l'actuació? Aquesta segona càmera mòbil? Efectivament. És a dir, tenim unes imatges fixes i després és una càmera que va gravant en funció de lo que la càmera considera. Uh-huh. I se va projectant en el mateix temps. M'agrada. Molt bé. Art rock. Efectivament. Sí. Anem a escoltar una d'aquestes cançons gairebé en primícia, perquè en primícia. De Negre i Tres Colors. Que acompanyen els dies, la mirada fuita davant un televisor. Mentrestant, pescant al davant de pobles que moren sense una causa, de terres inhòspites, de nins esquelètics, de guerres santes. Guerres santes, i és que vivim dins un temps assegat. Servei pla, companyeu a un silenci. I hem cremat tantes corterades per a si fa forat i tapa i estels de cap. Són negre i tres colors. Sempre m'he escapat de posar etiquetes. Però quina etiqueta li posam? De l'estil que feis, vosaltres mateixos. Així, abans de que ho facin, no sé, els periodistes. No, però molt bé. Nosaltres no ens vam identificar amb el que és un pop intimista en rel mediterrànies, no? I si tinguessin que fer qualque definició, seria això, pop intimista, sobretot amb influències dels 80, fet en el segle XXI, i no sé, si em permet, con permiso de los periodistas, pues, en principi aquesta, més o manco, és l'etiqueta que nosaltres li faim. Uh-huh. I pel que fa a les lletres, com poses tu, Jaume? Sí. Parlem una mica de les lletres, de, lletres, de quins són els focus que t'il·luminen més. Bueno, jo sempre m'ha agradat molt cercar la part emocional de les coses, no? I si vos fixeu, dintre d'aquests quatre temes, per exemple, és eclèptica la lletra, és a dir, no es poden trobar des d'una lletra com aquesta darrera cançó, que és una lletra bastant crítica, no?, bastant crítica en quant a lo que és aquest pensament pla i aquesta manca d'esperit crític damunt les coses i més avui en dia, no? Fins històries d'amor i de desamor, fins a la primera cançó com En Pau i en Pau, que no és més que la història de l'amor d'un adolescent, que estiuetja a la Ràpita, en el sud de l'illa Major, que en diu la lletra, fins a el que són fites d'un moment, com la propera cançó que escoltarem, que és aquesta nit, que no és més potser aquella situació que a vegades ens trobem tots a un bar un moment determinat i no es passen coses. I, en definitiva, és lletra eclèptica que intenta descriure o plasmar o reproduir part emocional o moments emocionals. Eh? Uh-huh. Aquí, ara, a l'entrada de la porta de IB3 Ràdio, perquè no, aquí no se nota la crisi, que va, aquí no se nota. Tenim una hostesa que porta una safata, que en castellà seria... o una... mal dit, a safata, que porta una safata, no? Una superposició de safata ple de cassets, no? Ja que és concurs de maquetes, ple de cassets així de estàndards de la música popular. I vosaltres heu anat allà i heu agafat un d'un artista, ho heu tingut molt clar, heu anat directes. Sí. Quina ho has triat? A Nick Drake, no? Vamos, a Nick Drake és una debilitat, no? evidentment, en quant a influències musicals... Bueno, jo l'he duit en aquest CD, ho dic perquè no quedi dins la safata. Ah, que l'has portat tu. Sí, l'he portat jo. Bé, en definitiva... I ara ja, potser ja se queda aquí, eh? Això, fotut, estem en crisi, pensar jo. Tenim un trastet que se queda. Bueno, en definitiva, això... Com és? Per què has triat aquest disc que acabes de perdre? Allà per sempre? Quina putada! Per què? Bueno, perquè és... És difícil sempre quedar-te amb una cosa, no m'agrada quedar-me amb una cosa, però si a vegades me tinguessin que dir escoix a qualcú, me quedaria amb ell, no? És una debilitat meva, totalment. Nick Drake. Been a long time that I'm waiting. Been a long time that I'm blown. Been a long time that I've wandered through the people I have known. Oh, if you would and you could straighten my new mind's eye. Would you love me for my money? Would you love me for my head? Would you love me through the winter? Would you love me till I'm dead? Oh, if you would and you could, come blow your horn on high. Nick Drake, un dels favorits, en aquest cas d'en Jaume, també de la resta de component del grup? Sí, sí, sí, més o menys. Les influències, no te pensis, no, que tot el grup és molt variopinto, perquè tenim, jo que sé, en Xavier, per allà en Xavier Marquès, que és el que toca les percussions, és el més jove, perquè és, a més és el fill de la bateria, és el fill de la bateria, i és digi, per exemple, i és que mos duu els sons enregistrats i no té res que veure amb la nostra cultura. Però, com estem en el segle XXI, la seva barreja és com un trampó. Si no hi ha seva, no hi ha prova, i si no hi ha prova, no hi ha automàtica, m'entens? I en Miquel, el bateria, és un tio molt obert a escoltar qualsevol tipus de música, però els seus icones, tu li xerres de l'EC Perín i xerres de les grans bandes i en Miquel els avanera, m'entens? I és normal, perquè és lo... I jo crec que això és el bo del grup. Si tots escoltassin el mateix seria molt avorrit, en el sentit de que cada un ha de tenir les seves influències, però sí que estem d'acord, ja en aquestes altures estem molt d'acord, més o menys. I això també s'ha veut reflectat a la música. Nosaltres composam a partir de les idees que d'un Jaume, en Jaume ve amb unes idees molt bàsiques, lo típic, tres acords i dos és estribillo, i a partir d'aquí se creix, i se creix a partir de la intensitat que volem donar-li a la lletra, i tenim molt... Per exemple, les lletres en el nostre grup són molt importants, perquè si ens les escolta ben detingudament, la música acompanya les lletres. Mm-hmm. No, nosaltres som un grup que fem molta feina, com ha dit ell, en la sensibilitat de les cançons, perquè si no seria Pinyó Fizzo. Mm-hmm. Pinyó Fizzo toca una sinfònica, toca Pinyó Fizzo. Mm-hmm. Ja depèn de la qualitat del músic, però toquen Pinyó Fizzo. Nosaltres no poden tocar Pinyó Fizzo, si no, no... I de concursos a part... Seguirem, pot seguir en sa pista, negre i tres colors. Moltes gràcies per haver estat aquí. Que va, un plaer, a vosaltres, claro. Estar amb vosaltres. Salut i sort. Molt bé. Vinga, salut. Sí, sobretot. I el cor plau. Replà sentiments, l'espai he fet per tot. I Maria, mira'm sempre els ulls, recordant omplirem aquests fluids. Deixarem que somni partir, que no saben mentir. Mai a la nit màgica. I Maria, mira'm sempre els ulls, recordant omplirem aquests buits. Deixarem que somni partir, que no saben mentir.